pakietu OC z Assistance MIDI i zieloną kartą lub pakietu OC i AC przez internet. Informacje o ubezpieczeniu, w tym OWU, na mbank.pl/moto. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 29 czerwca, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. 123 nowe potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem zanotowano w ciągu ostatniej doby, donosi Ministerstwo Zdrowia. Między innymi o współdziałaniu Polski i Litwy w sprawie Białorusi mówiła w litewskim parlamencie marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Obchody 500-lecia dzwonu Zygmunt rozpoczną się wieczorem w Krakowie. W ciągu ostatniej doby w Polsce zanotowano 123 nowe potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem. W tym czasie zmarło 26 osób, a wyzdrowiało 78. Na oddziałach covidowych przebywa 985 chorych. 171 pacjentów jest podłączonych do respiratorów. Przynajmniej jedną dawkę szczepionki otrzymało 16 milionów 700 tysięcy osób. Niemal 13 milionów jest całkowicie zaszczepionych. Od przemówienia w litewskim Sejmie rozpoczął się drugi dzień wizyty w Wilnie marszałek Sejmu Elżbiety Witek. Dziękowała litewskiemu parlamentowi za uchwałę o ustanowieniu roku 2021 rokiem Konstytucji 3 maja. Konstytucja 3 maja posiada ogromne znaczenie symboliczne dla wielowiekowych związków Polski i Litwy. Była przecież wyrazem obrony naszej niepodległości po pierwszym rozbiorze. Była dziełem narodów, które ponad wszystko ukochały wolność. Była naszym wspólnym dziełem. Marszałek Sejmu przypominała, że Polska i Litwa współdziałały ostatnio w sprawie Białorusi. Polacy i Litwini jako przedstawiciele narodów, które doskonale wiedzą, co oznacza walka o suwerenność i demokrację, mają szczególną rolę do odegrania w obronie białoruskiego społeczeństwa i ich prawa do życia w wolnym i demokratycznym państwie. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek spotka się z prezydentem i szefową rządu Litwy. Marszałek przebywa w Wilnie od wczoraj. Jest to jej pierwsza oficjalna wizyta w tym kraju. O ogromnej ambicji i woli mieszkańców regionu Trójmorza mówił prezydent Andrzej Duda, otwierając Forum Regionów Trójmorza w Lublinie. W swoim przemówieniu wskazywał na sukcesy gospodarcze naszego regionu w ostatnich dwóch dekadach. W okresie ostatnich 15 lat, nie licząc kryzysu związanego z pandemią, państwa Trójmorza rozwijały się najbardziej dynamicznie w całej Europie. Dlaczego? Śmiało można powiedzieć, w absolutnej większości mamy wspólną historię. W absolutnej większości wszyscy wyszliśmy zza żelaznej kurtyny. W absolutnej większości nasze społeczeństwa są złaknione tego, aby osiągnąć poziom życia taki, jak jest w państwach na zachodzie Europy. A ludzie u nas przyzwyczajeni są do ciężkiej pracy i gotowi są ciężko pracować po to, by osiągnąć sukces. Mają ogromne ambicje i ogromną wolę i to jest nasz potężny kapitał. W tym roku forum towarzyszy pierwszy samorządowy kongres gospodarczy. Zostaną poruszone m.in. takie tematy jak współpraca transgraniczna i logistyczna krajów Trójmorza oraz rola trasy Via Carpatia. Uczestnicy będą też rozmawiać o bezpieczeństwie energetycznym oraz rozwijaniu gospodarki po pandemii. W spotkaniu biorą udział przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, sektora nauki i biznesu z 12 państw członkowskich inicjatywy Trójmorza, a także regionów partnerskich z Europy Wschodniej. Wieczorem rozpoczynają się obchody 500-lecia dzwonu Zygmunt. Najsłynniejszy polski dzwon został zawieszony na wieży Zygmuntowskiej Katedry Wawelskiej 9 lipca 1521 roku. Krakowianie jego dźwięk po raz pierwszy usłyszeli 4 dni później, 13 lipca, na uroczystości świętej Małgorzaty. W tamtych czasach wciągnięcie dzwonu na wieżę było bardzo trudną operacją, bo Zygmunt waży niemal 13 ton. Mówił w Polskim Radiu Andrzej Bochniak, dzwonnik wawelski i autor książki Dzwony Kościoła Mariackiego. Dzwon z brązu waży 9 ton 650 kg. Tak udało się to częściowo zważyć, częściowo obliczyć. Natomiast żeby dzwon zadzwonił, musi mieć jeszcze serce, jarzmo dębowe, okucia różne, no i liny. I w sumie dzwon z tym oprzyrządowaniem, czyli to wszystko, co się kołysze, waży 12 ton 600 kg. Donośny dźwięk dzwonu towarzyszy Polakom w najważniejszych chwilach. Dzisiaj, a także 9 lipca, będzie można bezpłatnie wejść na wieżę Zygmuntowską, żeby zobaczyć jubilata. Zamek Królewski na Wawelu przygotował też pokaz obrazu Jana Matejki. Zawieszenie dzwonu Zygmunta na wieży katedry w Krakowie w 1521 roku, który na co dzień znajduje się w Muzeum Narodowym w Warszawie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

ciekawych tematów, jak zwykle, jak co dzień w naszej audycji, nie brakuje także muzyki. No to dziś, jak wcześniej wspomniałem, na otwarcie Skankanazji. Ale to nie nasze, choć pierwsze muzyczne, nie ostatnie słowo w audycji. Trójka do trzeciej. Polecamy Państwu kontakt z nami, tak jak nazwa audycji trójka do trzeciej @polskieradio.pl. To adres mailowy, numer telefonu 22 i 7 3. No i jeszcze skrzynka SMS-owa 71335. Polecamy się w jakich tematach? O tym powiem za chwilę. No ale wcześniej rzeczona muzyka. Minut po godzinie 11. Już pierwsze sygnały zaczepno-obronne od Państwa, między innymi od pana Marcina, z pozdrowieniami. No i też pytanie pod rozwagę. Jakie mecze? Takie, że wyspać się nie można. Jak nie Chorwacja, to kto? No właśnie, panie Marcinie, to były emocje nieprawdopodobne. A kolejne jeszcze przecież w ćwierćfinałach zapewne przed nami. No i te bramki, i te zwroty akcji. Ach, kto nie oglądał, polecamy nie tylko skrót, ale całość meczu wraz z dogrywką i ze wszystkim wszystkimi golami. No i jeszcze jak dopisuje nasz słuchacz, to pozdrowienia. Gorące, jak mniemam, z placu budowy tunelu na Zakopiance. To od pana Marcina z Chorzowa. Bardzo serdecznie dziękuję. Jeszcze jak podglądam skrzynce mailowej, także dokumentacja fotograficzna tego, co tam się dzieje. Niewiele mniej, jak podejrzewam, niż podczas wczorajszego spotkania Chorwacji z Hiszpanią. O dzisiejszych wydarzeniach sportowych, na pewno emocjonujących, jeszcze w naszej audycji będziemy mówić. A teraz spokojnie, delikatnie, 17 minut po 11. Zostań, jak nikt mnie znasz, przecież dobrze wiesz, boję się być sam. Zostań do rana raz, może zwykły dzień nic nie zmieni w nas. Zostań, choć nie stać mnie na to wszystko, co mi możesz dać. Zostań, kiedyś przyjdzie czas na pytania i to, co teraz wciąż jeszcze przerasta nas. Wszystkim, czego w życiu trzeba mi. Może kiks tych mistrzostw Europy, być może kiks dekady. Pierwszy gol, jak państwo także wspominają, to co wydarzyło się wczoraj, bez dotykania piłki. Można, można. Nawet i najlepszym, jak się okazuje, także tym, którzy awansują do kolejnej fazy ćwierćfinałowej, również to się zdarza. A my nie o takich wspomnieniach, ale o pamiątkach, bowiem niektóre pamiątki z zagranicznych podróży mogą stać się wprost źródłem problemów podczas przekraczania granicy. Przykładem jest torebka ze skóry aligatora czy biżuteria z kości słoniowej. Ich przewóz bez wymaganych zezwoleń jest zabroniony i grozi poważnymi konsekwencjami. O czym powinniśmy pamiętać, planując zagraniczny wyjazd i jakich pamiątek nie wolno nam przewozić przez granicę? Odpowiedzi na te i inne ważne pytania szukała nasza reporterka Małgorzata Tymicka. Czy wie pani, jakich pamiątek z wakacji nie można przewozić przez granicę? To są na pewno przedmioty, które są wykonane z jakichś takich skór, powiedzmy ze zwierząt, czy tam jakieś kły słonia. Natomiast nie mam takiej potrzeby, żeby kolekcjonować takich rzeczy. Myślę, że rafy kolorowej nie można przewozić, ale tak za bardzo nie orientuję się. Do takich pamiątek stosunkowo często przywożonych, ale niestety najczęściej nielegalnie. Nadkomisarz Marzena Siemieniuk z Izby Administracji Skarbowej w Lublinie. Należą rośliny i zwierzęta objęte szczególną ochroną, są to tak zwane okazy CITES. W światowym ekosystemie zagrożone są one wyginięciem, a więc ich posiadanie czy też możliwość legalnego przewozu przez granicę są ściśle regulowane przepisami. A na granicach, a zwłaszcza na przejściach lotniczych, funkcjonariusze zatrzymują tysiące takich okazów dzikiej fauny, flory, czy też wyrobów z nich wykonanych. Do tych najczęściej spotykanych należą na przykład koralowce, papugi, nalewki na bazie gatunków chronionych, przykładowo na wężach, spreparowane krokodyle, żółwie, skorupy żółwi, ozdoby z muszli przydaczni, wyprawione skóry niedźwiedzi. Z roślin będą to na przykład kaktusy, storczyki, to także figurki, czy też biżuteria z kości słoniowej, albo różnorodne wyroby z krokodyli, torebki czy buty. To również różnorodne specyfiki medycyny azjatyckiej. Na naszej granicy niejednokrotnie zatrzymywaliśmy duże ilości maści lub plastrów z wyciągiem żółci niedźwiedzia. Bardzo uczulam wszystkich klientów wyjeżdżających szczególnie do Egiptu. Właścicielka jednego z biur podróży w Białej Podlaskiej, Jadwiga Piechocka. Bo klienci najczęściej z Egiptu chcą przywozić rafy kolorowe. Wszystkie bagaże, mimo że jak klient myśli, że bagaże są niesprawdzane, bagaże są sprawdzane, bo są prześwietlane i celnicy widzą, że czy ktoś ma rafy, czy nie ma. Jeżeli ktoś bierze rafę, później musi się liczyć z wielkimi problemami. Sposoby przemytu takich okazów CITES są różne. Na przestrzeni lat zdarzało się na przykład, że żywe żółwie oklejone taśmą bezbarwną przemycane były w kołach jezdnych samochodu, papugi upychane były do plastikowych butelek. Często podróżni zatrzymani na granicy z takimi okazami tłumaczą się niewiedzą. Mówią, że dostali coś w prezencie albo sami kupili na prezent, tylko że niestety nieznajomość prawa nie usprawiedliwia i nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania. Zdarzają się przypadki, że podróżny sam informuje funkcjonariusza na granicy, że ma ze sobą okazy CITES na przykład i może nawet posiadać dokument zakupu. Ale tutaj trzeba wyraźnie podkreślić, że dokumentem pozwalającym na legalny przewóz takich towarów jest zezwolenie CITES, a nie paragon wystawiany w sklepie. Praktycznie na każdym lotnisku w Polsce są gabloty, w których prezentowane są takie nietrafione pamiątki z podróży. Warto je sobie obejrzeć. Rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Lublinie Michał Deruś. Może warto też pokusić się o chwilę refleksji. Kupując rzeczy wykonane z dzikich zwierząt i roślin, tak naprawdę przyczyniamy się do wymierania tych zagrożonych gatunków. Trzeba też pamiętać, że każdy kraj ma swoje własne przepisy dotyczące okazów chronionych. Wywiezienie czegoś, co dla nas jest tylko pamiątką z podróży, może stanowić bardzo poważne naruszenie przepisów w tym konkretnym kraju i wiązać się z poważnymi konsekwencjami. Przykładowo, za wywiezienie z Chin jakiejkolwiek części pandy można otrzymać nawet karę śmierci. Jeszcze dodam, że za przewóz okazów chronionych przez granicę bez wymaganych dokumentów grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat, a osoba, która je przewozi, musi też liczyć się z właśnie konsekwencjami finansowymi czy utratą towaru. Informacje na temat przepisów regulujących, co można przewozić przez granicę, zamieszczone są m.in. na stronie Ministerstwa Finansów, także Ministerstwa Środowiska. To Trójka, Polskie Radio, 26 minut po 11. Down the mountain on the car and on the fire brigade.

Brawo, brawo, brawo. Zagrali. Koncertowo. No, wczoraj też piłkarze dali z siebie i było emocji. Nie brakowało także tych emocji, no właśnie, które spotkały trójkolorowych. Ach, ten karny. No właśnie, a wybiegając w tę nieodległą przyszłość, przypomnę dziś o 18:00 Anglia-Niemcy, a w drugim meczu Szwecja-Ukraina, to po 21:00 na Euro 2020. No nie uciekamy od tych emocji sportowych, piłkarskich, także w dzisiejszym spotkaniu z historią. Niezła historia. Czas na codzienne spotkanie z historykiem. Profesor Tomasz Gajownik, dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. 29 czerwca 1950 roku podczas rozgrywanych w Brazylii Mistrzostw Świata w piłce nożnej reprezentacja Anglii przegrała sensacyjnie ze Stanami Zjednoczonymi. Tak jest, przegrała 0-1. Panie profesorze, dlaczego do dziś to spotkanie określa się mianem cudu na trawie? Może zacząłbym swoją wypowiedź od takiego stwierdzenia, że w takim popkulturowym ujęciu, ale nawet historycznym, amerykański sport nam się kojarzy z koszykówką, co prawda jest to koniec XIX wieku, i z amerykańskim futbolem, prawda? I nie myślimy o tym, że Amerykanie mogą odnosić sukcesy w innych dyscyplinach sportowych, prawda? Z Anglią, z drużynami europejskimi. Tym bardziej, że Anglia to był ten kraj, który był potentatem w tamtym czasach, chociaż rzeczywiście największym ich osiągnięciem jest Mistrzostwo Świata z 1966 roku. Natomiast Amerykanie są bardzo niedoceniani właśnie w tamtym czasie w piłce nożnej. Ostatnie lata byli niedocenieni w siatkówce, chociaż to się zmienia, czego niestety my bardzo mocno niedawno, jeszcze jakiś czas temu doświadczyliśmy. Tak. Natomiast wracając do tego cudu na trawie, faktycznie był to cud, ponieważ to były mecze grupowe i w tamtej sytuacji Anglicy odnieśli spektakularne zwycięstwo nad Chile, a pamiętajmy o tym, że drużyny latynoamerykańskie są uznawane też za wiodące w piłce nożnej, więc Anglicy pokonali Chile 2-0, a Amerykanie przegrali 1-3 z Hiszpanią w tamtym czasie, co oznaczało, że faworytem podwójnym przed kolejną serią spotkań jest reprezentacja Anglii. Oczywiście Anglicy próbowali to udowodnić atakując od samego początku. W pierwszych 12 minutach nie wykorzystali, z tego co pamiętam, 6 bardzo dobrych okazji, w tym chyba dwukrotnie trafili w słupek. Niezła historia. Jakie były komentarze po meczu? Bardzo ciekawe. Ja akurat znalazłem chyba takie 3 najbardziej charakterystyczne. No zresztą one w jakiś sposób nie odbiegają nawet od dzisiejszych sformułowań, jeżeli popatrzymy na niektóre wyniki spotkań różnych gier zespołowych. To jedno to, że nie myśleli, że Amerykanie potrafią grać w piłkę, tak? Tak. Ach, to znamienne, na przykład przetrwało lata. Wilf Manion powiedział coś takiego, że, przepraszam, drodzy słuchacze, ale to jest cytat, to jakiś cholerny absurd, czy jutro możemy zagrać z nimi jeszcze raz? Harry Q powiedział, kurczę, szkoda mi tych drani, jak oni będą żyć z myślą, że ich pokonaliśmy. To był amerykański dziennikarz, chyba New York Times, o ile mi pamięć nie mylę, go nie pamiętam. Natomiast jeden z brytyjskich dziennikarzy napisał, że przegraliśmy z zespołem, o którym nie mieliśmy pojęcia, że umie grać w piłkę. No właśnie, tak. Ale jak pamiętam, jest jeszcze jedna ciekawostka z wątkiem polskim. Tak, tak, ponieważ zawodnikiem rezerwowym w drużynie amerykańskiej był Amerykanin polskiego pochodzenia Adam Wolanin. A jak to wydarzenie jest obecne w popkulturze do dziś? O ile mnie pamięć nie myli, w 2005 roku został nakręcony film fabularny Gra ich życia na podstawie właśnie scenariusza, który podyktował życie, dokładnie. I sport. No to dziś taka sportowa przygoda i ciekawostka. I naprawdę to była niezła historia. A nie zapytałem panie profesorze, gra w piłkę? Kiedyś to jest. Bardziej wolałem kosza z tego czasu. Ach, to ten wzrost, rozumiem. No nie taki wysoki. Bardzo dziękuję. Historyk profesor Tomasz Gajownik. Dziękuję panu, dziękuję państwu za uwagę. Niezła historia. Za dużo roboty, a

W Neapolu czuwała nade mną 6-osobowa ekipa. 2 pary zmienników i niezależnie od nich 2 technicy obserwujący z dala moją krew, płuca i serce. Tylko na plażę chodziłem bez czujników. Wtedy szły w ruch dobrze ukryte lornetki. Po przyjeździe umieściłem w sejfie hotelowym 19 tysięcy dolarów, by odebrać je po 5 dniach i trzymać odtąd w pokoju. Nie stroniłem od nawiązywania przypadkowych znajomości. Zwiedzałem te same muzea co Adams, jak on byłem w operze. Chodziłem w jego ślady nad zatoką, a do Rzymu pojechałem tym samym Hornetem. Umieszczono w nim wzmacniacz powiększający zasięg czujników. W Rzymie czekał mnie dr Sidney Fox, specjalista medycyny sądowej. Miał przepatrzyć wszystkie taśmy z rejestratami, co też zrobił i tak fiaskiem zakończyła się operacja. Przedstawiłem Bartowi sprawę 11 w skróconym wariancie, używanym, gdy przyszło dokooptować do badań kogoś nowego. Wariant ten nazwaliśmy panoramicznym. Okna gabinetu wychodziły na północ, a cień wielkich wiązów zaciemniał go dodatkowo. Gdy wyłączyłem rzutnik, Bart zapalił lampę na biurku i pokój od razu się zmienił. Bart milczał, z brwiami uniesionymi jak w lekkim zdziwieniu. A mnie wydało się raptem to wtargnięcie do obcego człowieka zupełnie beznadziejne. Bałem się, że spyta, jak właściwie wyobrażam sobie jego pomoc, jeśli nie oświadczy wręcz, że to nie problem dla niego. Tymczasem wstał, przeszedł się po pokoju, stanął za pięknym starym karłem i kładąc ręce na jego rzeźbionym oparciu powiedział: wie pan, jak należało to zrobić? Wysiać grupę symulantów, co najmniej 5. Myśli pan? Spytałem zaskoczony. Tak. Jeśli ująć pana akcję w kategoriach eksperymentu ścisłego, to albo nie wypełnił pan warunków wyjściowych, albo brzegowych. Albo panu czegoś zabrakło, albo pana środowisku. Jeśli panu, to należałoby wziąć ludzi w takim przedziale zmienności cech, jaką wykazywały ofiary. Jak pan to ujmuje? Wyrwało mi się prawie. Uśmiechnął się. Przywykł pan do innego języka, co? Bo znalazł się pan wśród ludzi myślących stylem policyjnym. To styl dobrze wypracowany dla ścigania przestępców, ale nie dla rozstrzygania kwestii, czy przestępca w ogóle istnieje. Przypuszczam, że gdyby pan wszedł w niebezpieczeństwo, to nie postrzeżenie dla samego siebie. Oczywiście, do czasu. Widziałby pan później okoliczności towarzyszące, ale nie mechanizm przyczynowy. Czy jedno nie może być drugim? Może, ale nie musi. Ale przecież byłem na to z góry przygotowany. W przeciwieństwie do tamtych, miałem notować każdy podejrzany szczegół. I co pan zanotował? Uśmiechnąłem się zmieszany. Nic. Miałem parę razy ochotę, ale uznałem w końcu, że to od zbytniego natężenia samoobserwacji. Był pan kiedyś pod wpływem halucynogenów? Tak. W Stanach, przed tą akcją. LSD, psylocybina, meskalina. Pod kontrolą lekarską. Rozumiem. Zaprawa. A można wiedzieć, na co pan liczył, występując w tej roli? Pan sam. Czego się spodziewałem? Byłem umiarkowanym optymistą. Liczyłem na to, że ustalimy przynajmniej, czy to zbrodnia, czy traf. To wielkim był pan optymistą. Pułapka neapolitańska istnieje. To mi się wydaje niezbite, ale nie jest mechanizmem zegarowym, raczej loterią. Objawy odznaczają się fluktuacjami. kapryśnością mogą przystawać albo nawet cofać się, prawda? Bezsprzecznie. No więc modelem może być teren pod obstrzałem. Może pan zostać zabity, albo jako wzięty na muszkę, albo na skutek gęstości obstrzału. Lecz przecież tak czy owak jest ktoś po drugiej stronie, komu zależy na trupach. A, tak pan to widzi. Ślepy traf nie wyklucza zbrodni. Rozumie się. A wyście tak nie uważali? Raczej nie. Kiedyś padła taka sugestia, ale usłyszałem na to, że gdyby tak miało być, to skoryguje się wtedy odpowiednio dochodzenia. Ba, ba. Zły człowiek. Albo zła fortuna. A przecież nawet w języku utrwaliło się porzekadło corriger la fortune. Prawda? Dlaczego nie zastosowaliście dwustronnej łączności? Byłaby zbyt kłopotliwa. Nie mogłem chodzić obładowany elektroniką. Był jeszcze taki szkopuł, który wynika z przypadku Swifta. Tego, któremu przyniósł ocalenie znajomy, bo stanął w tym samym hotelu. Swift tak sugestywnie prezentował swe urojenia, że prawie tamtego przekonał. Aha. Folie en deux. Szło o to, żeby pan nie mógł nawrócić swego anioła stróża na swoje majaki, gdyby do nich przyszło. Właśnie. Przemysław Bluszcz czyta powieść z połowy lat 70. Stanisław Lem. Katar. Muzyka Łukasz Borowiecki. Głos pisarza pochodzi z rozmowy dla programu trzeciego, nagranej w 1998 roku. Od poniedziałku do piątku. Około 11:45. Polecamy. No to teraz już wszystko wiemy na temat okoliczności ziemskiej misji rezerwowego astronauty, ale jesteśmy zaledwie w połowie lektury. Odcinek 27, jutro o tej samej porze, tuż przed południem, polecamy państwu serdecznie. A za niecałe 5 minut w samo południe serwis informacyjny Trójki.